گوشه افسوس. آی مرا به هیچ و به دادی یا من هنوز و برامه که از وجود تو مویی به عالمی نفروشه. من رمیده دل به که در سمان نیایم، که گر به پای در آیم به در برید به دوشم. آی دام دام مرا مگوی که سعدی طریق عشق و رها کن، سخن چه فایده گفتن چو پند و می ننیوشم. آی آی آی آی آی آی آی